सुना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे जब तक जिएंगे बतरेंगे चाहती है दीदार करना ये दिल चाहता है तुमसे प्यार करना तुम्हारी वफा में डूब रहे हम क्या हाल कहेगा कैसे हम महकने लगेगा हमको से ऐसी शरारत करेंगे तुम्हारे सिवा कुछ चाहते हैं जब तक जिएंगे बतरेंगे Oh,